kantoor videobellen, vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Vertrouwd sinds 1999. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor 14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Bezoek de vernieuwde stores van K-Smit Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes. Kippie. Zo klinken 2 verliefde voeten in het zand. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen €200. Kijk snel op Lendl.nl. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48 plus, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel, Aldi. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod, zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van Voordeel. Aldi. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Allerbeste voor allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Jeyo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Sneller trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op Tena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Deventer is een aanslag gepleegd bij een studentenwoning. Vanochtend vroeg ging daar een explosief af. RTV Oost meldt dat het misschien om een cobra ging die tegen de voordeur was geplakt. Er waren tijdens de explosie meerdere mensen in het studentenhuis, maar er raakte niemand gewond. Het politieteam dat bijvoorbeeld demonstranten screent, gaat zijn boekje te buiten. Zoiets mag wettelijk gezien helemaal niet, dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het team verzamelt in het geheim informatie over mensen die eerder betrokken waren bij ongeregeldheden. Maar daarbij zou hun privacy worden geschonden. En de sterk gestegen gasprijs heeft ervoor gezorgd dat meer mensen een warmtepomp in huis willen. Afgelopen week steeg het aantal aanvragen met 15%, zeggen de installateurs tegen het AD. Normaal neemt de interesse in warmtepompen na de winter juist af. De gasprijs is omhoog geschoten door de oorlog in het Midden-Oosten. Gaan we naar het weer. De dag is fris begonnen met zon en sluierwolken. Vanmiddag dan wordt het 14 tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer. A2 Utrecht Den Bosch. Bij Kerkdriel ben je 27 minuten langer onderweg. A4 Amsterdam Den Haag. Zoeterwoude-Dorp 18. En de A28 Hoogeveen Zwolle bij Staphorst. 54 minuten, 7 kilometer langzaam rijden. Snelheidscontrole A1 Naarden Amsterdam bij Naarden 18.0. Op de A2 Den Bosch Utrecht bij Zeltbommel bij 100.4. En de A5 droogte van Amsterdam 18.6. En de 5 van het bedrijf staat scherp met onder andere Lionel Richie zometeen. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bijna weekend. Tennis rijden. Ja, zullen we een bakkie doen? Bakkie. Dan doen we de 5 van het bedrijf van Anne de Winkeltje. Wat een gezelligheid. Radio 538. De 5 van het bedrijf. Geef ook de favorieten van jou en je collega's door via 538.nl/bedrijf. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. All night long. All night. Yes. All night. All night long. All night. All night. van het bedrijf. Radio 538. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out. Van het bedrijf Ordinary. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is toch altijd lekker de wakker worden. Zonnetje schijnt, 13 over 10. Warm welkom. Dennis en de vijf van het bedrijf. Natuurlijk de grootste sponsor van de gebaksindustrie in Nederland. Want we delen iedere werkdag taart uit voor jou en de hele afdeling. Anne, goedemorgen. Anja, moet ik zeggen. Goedemorgen, met Anja. Ja, Anja. Is dit de enige echte Anja van Ander Winkeltje? Dit is de enige echte, inderdaad. Nou, wat leuk zeg. Ik zit even op jouw Insta te kijken, Anja. Kun je me even meenemen in de belevingswereld van de Puffy Stola? Wat is een Puffy Stola? Nou, ten eerste is Puffy is een speciaal soort bol die als lusjes op de bol zit. Oh ja. Waarmee je ontzettend leuke dingen kunt maken zonder dat je hoeft te kunnen haken en breien. Oh, dat is ideaal. Eigenlijk een beetje het geheim, ja. Oh, het is eigenlijk breien voor rookies. Ja. Nou. Ja, zelfs jij zou het kunnen. Dus zelfs Dennis Ruijen van de radio kan breien met Puffy. Ja. Nou. Ik ga op cursus bij je. We gaan het er zo even over hebben, Anja. Oké, geweldig. Ja, heel leuk. Hey, ja, naast je vaste werk ben je dus een eigen winkeltje begonnen. En dat loopt beter dan verwacht. Dus je hebt geregeld hulp van wat mensen. Ja, klopt. Mijn dochter die springt regelmatig bij. Mijn man die springt regelmatig bij. Ik geef veel workshops. En de groepen die worden steeds groter. Dus ik heb af en toe wat handjes nodig, ja. Wat leuk. Want wat is dan je hoofdbaan, zeg maar? Ik ben conducteur bij de NS. Nou, wat leuk zeg. Ja. En zijn ze nog een beetje lief voor je in de trein tegenwoordig? Of krijg je ook af en toe van die scheve gezichten? Ja, die worden er steeds meer helaas. Maar ze zijn ook ontzettend veel lieve mensen hoor. Ja, ja, heel goed. Maar krijg je dan ook een wapenstok of is dat nog niet aan de orde? Nee, we krijgen een bodycam, hè? Oh ja, bodycam. Een bodycam. Ik zeg gewoon de wapenstok erover. Maar goed, voor hoeveel mensen mogen we taart sturen? Nou ja, ik ben een alleen bedrijfje, maar ik heb hulp van mijn hele gezin. En die bestaat uit zes. Dus voor zes personen dan. Voor zes personen taart? Nou, dan maak maken we een goede taart van voor ander winkeltje. In welke stad ben jij gevestigd? In Oud-Gastel. In het gezellige Oud-Gastel. Dan weet ik dat mensen je daar kunnen vinden. Ja, en in ieder geval op mijn Facebookpagina en ja, Insta. Heel goed, maak gewoon die reclame ook, meid. Kan jij het schelen, hè? Lekker. Lekker. Ja, heel goed. Nou, Puffy Bol, ik ga het onthouden. Anja, ik wens je een heel mooi weekend. Dankjewel, hetzelfde. Dankjewel dat jij vindt de uitzending kwam. Groetjes. Joepo. Hoi, hoi. Groetjes, hoi. Ja, Anja van Ander Winkeltje. Ik zat op die Insta. Echt helemaal leuk. Die Puffy Bol. Ik ga meteen leren breien. Vandaag heb ik een weekenddoel, jongens. Eros Ramazzotti is hier. P.O. Bella Costa. Met calzone. La storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà. Grips on your way. ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake One Dance. 538. In de vijf van het bedrijf van Ander Winkeltje, die met Puffy Bol allemaal dingen verkoopt op haar Insta. Dat doet ze naast haar hoofdbaan als conducteur bij de NS. En leuk, dan sturen we een paar taarten en dat hoeft voor het hele gezin. Wil je ook met collega's taart eten? Op kosten van 58. Ja, ik zie mensen wakker worden nu. Ja, heel goed. Meld je even aan via 58.nl/bedrijf. Je kan ook gewoon alles in de app gooien. Even wat liedjes verzamelen met collega's. App met onze 58-app richting de studio. En doe gezellig mee met de 5 van het bedrijf. Het is ook wel een beetje weer de tijd van nieuwe albums van grootheden. Zo heeft Harry Styles vandaag een nieuw album gedropt. Staan er fantastische dingen op. Superstar DJ Fred Again dropt al een van die tracks afgelopen week in zijn set. Maar deze dame kwam onlangs ook met een nieuw album. Here for it all, Type Danger staat erop, wat heel goed is. Want mocht je denken, Mariah Carey is ergens aan het pensioneren. Nee, niets is minder waar. Hij heeft echt een fantastische album gemaakt, half jaar geleden. Maar dit is dan de laatste in de 5 van het bedrijf. Ander Winkeltje staat vandaag centraal. En dit is dan de nummer 5 in die 5 van het bedrijf. Het 5e liedje van Miss Mariah Carey en een van haar grote hits. Dit is Fantasy op 538. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieux. Goed. Nee. Zet vanaf komende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan op 538.nl. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van 649 euro... bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Zie je het dan voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2+1 gratis. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin. Boost yourself. Vrijdag 4 september, het strand van Scheveningen. Live on the beach, Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct, Anouk en Son Mieux. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken Taxi en Dubbel Fris Boost ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart met een megajackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repair café. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag. Iedereen gaat uitgebreid lunchen. Maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. 538 Dennis Ruijer. Ja, hit na hit, dichterbij je weekend met onder andere Marshmallow en Jelly Roll. Radio 538. Er is nog veel werk te doen. En er is geen tijd te verliezen. Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. I guess you gotta go when the angels calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken heart. For somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. En zijn grootste wapenfeit natuurlijk de Summer of 69. Vanaf maandag op Radio 58 draait het allemaal om... Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Want ja, zeg je poen, dan zeg je natuurlijk de 58 stemmenjacht. En vanaf maandag maak je je kans op keiharde flappen. Tijdens die 58 stemmenjacht. Iedere uur mag je een poging wagen om de stem te raden. En er vandoor gaan met de heerlijke bedragen. En als het goed is, heeft de ochtendshow overklapt dat de start is met 538 euro. Maar ik heb net even in de kelder gekeken in de kluis. Er zijn koffers met een veel grotere inhoud. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Oh, what's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too, I got them too. You ain't gotta worry about no exes, that's crazy. I got them too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. There are no hard feelings if you only wanna act like lovers do. For a night or two, oh yeah. And sometimes in the morning, go back to being small. What I want, 58. Jongens. Ja, vanaf maandag is sponsorloper Jeroen hier natuurlijk hard bezig. 538 kilometer heeft alles te maken met de 58-ochtendrun. In de tussentijd zijn we de studio een beetje aan het klaarmaken. En wat vinden we net op de grond bij een van de microfoons hier? Nagels in de studio. Welke presentator van 58 heeft die nagels gebeten of geknipt? We zoeken dat even uit via de videobeelden van de cams die we hier hebben natuurlijk. Het antwoord binnen nu een uur ongeveer. Eerst Robbie Williams. Radio 538. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs before we fall down. We got stars. Liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, I'm give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. 538 werkdag. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Het is time for Africa. Het is een beetje hetzelfde als die Waka Waka, zeg maar. Het lijkt in dezelfde tijd gemaakt. Maar wat een goed liedje, het nieuwe Shakira op 538. Je hoorde Zoo. Vanuit de Zoo van 538. En een warm welkom richting je weekend. Met zometeen een nieuwe ronde beroepenjacht. En natuurlijk is Hanneke er met het nieuws zometeen. Goedemorgen, Hanneke. Goedemorgen, Dennis. Wat heb je voor ons in petto? Ja, dat geld terugkrijgen als je trein ineens niet rijdt, dat is misschien verleden tijd. Dat en meer zometeen. Luister je dit weekend naar Radio 538? Dan kan je zomaar een ervaring rijker zijn. Oh my God. 538 presents Kensington. Live. Win 2 tickets. En ga 3 december naar de Ziggo Dome. Dit weekend is Kensington Weekend. Check 538.nl. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar dekoffiejongens.nl. Hey! De koffiejongens! En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Hey, de koffie jongens! Beste product van het jaar. En dat proef je. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt. Vertrouwd sinds 1999. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studioline en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit was Noah's eerste duik zonder op zijn buik te landen. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen €200. Kijk snel op Lendl.nl. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48 plus. 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are really behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van Voordeel. Aldi. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000. Godverdikke me. Ben jij de volgende?